غر کے بے قراری دا قرار میرا جنا یو بوٹی دا بل بوٹی دا دان گرا دان آج سہر نہ وقتی نہ کا پاتی گی مجھے استاد دتا قطرو میں مشو دے بد ٹول نمک کی اڑو کے کشر ٹول نمک کی بجے حاضر اغٹ غٹ بروس تو آجو اگر تو یہ انت قطرو قطرو بول لائل تو کو اگر اشپیہ غمر گئی کہ سار وقتی کی پاسے دلائی استاد الرمی خان خوشحال پاکستانی مشہور سو قطر بن محمد بن المستنیر دے تفسیر کی روایات کی صورت نحل ذکر کی قرطبی داغدہ قول دے زبان نقل کر رہے الا من ظلم ابن المستنیر ہوئی الا من اکرہ علی ان یجہر بسوء من القول کفرا و نحوہ فذلک مباح دے روایت معاویہ سے سرے نیولیو وی علی تا سپکا خلو خوضاوا دا علی خلاف خبرو کو پر ممبر کینو نچے کینو نجے خلقو توی خبرو آوائے امران یا امیرو ان اصب علی لعنہ اللہ امیر سے مات ہوئی چے علی تا سپکا خلو خوضاوا فدر دا اللہ لعنتی لعنہ اللہ معاویہ ترا جا کرو علی تے نو راجع کرے پا دی وقت کی دے ما تا جدا کما خبر کئی نو پا دی بانی دبانی اللہ آنکی دی نو خلاص کن اپری خوبی ذا روز تو خلکو توی ویدا جسے و کو خطا تکنزل اکڑو او علی چیز تکنزل نی پی اگا خوی امرانی الامیر ان اصب علی لعنه اللہ امیر را تداوی لی پا دی امیر دی اللہ لعنتی مجبور ہے خبر ہو باسی میں وہی بات کروں مجبور ہے تو چمر لے پکیتا رکو پر خبر ہو دیکھی جی نہیں اللہ من اکرے اللہ من ظلم سرگندوائے تاسو خبر رکھے دفعی ہے پٹ سات آئی سرگندوائے نہ او تاپو انسوین یا مخڑوائے تاسو معافی کوئے دفعی ہوئے لنا بے شک اللہ دے دیر جات بق معافی کے ان کے اتوان آ دین خلاف بری کی درے حالت نے بیان کر تب دو خیر کلمہ دا خیر ہوا ہے وجنی دیا کو پری دیدی اور تخفو دا خیر کلمہ وانے خلوم نفع دے رکے دے ساتھ اللہ اور خلوم پہ نفع دے نفع بدو خوضائی انہ دا خیر پا کلمہ خوضائی بس غلے پر کتر سو کی چل کھائی بیا پڑے اور مجبور خبر ہو کا اوتے نہ مکڑائی کو در والا حالت کی معافی کی مجبوری رہ خیر خبر ہو ہے عزیمت تیرا وہ خیر دا خبر نہ پڑھو کے ساتھ پڑھو کے نہ پڑھو میں پڑھو تو بد کی مجبورت ہوئی بد ہوا ہے دے نہ مکھ والا اوئی نہ ہوئے ارتھ کرا لو اللہ کا پتہ رکھنا اللہ بکن کے رے معاف بڑی کے لیے جات معافی کے ان کے اور بیر دے سر اللہ قدرت والا رے نخلاص بڑی کی عمار یا سر سمیہ یو کورن ہے پلار مور ازوی کافر نیولی سزائے اور کول یاسر اور سمیہ دوارو عمل پا عظیمتو کو بد دخلین و نو افتو صرف پذرکی ہونا ساتن بلکی تو بدو خیرم پخ کاروانی در خیر کلمہ بھی آغت شہیدان بلخوا امار ہماری کوئی تو اگر دا اس خواہ بوتا پہ اخنے کے کتا کاؤ بڑھ رکے دا آغا بسا بندی دا اوشو کی مون وجنو ناغاو لگے تعفو عن سوئن آغا خطا کلمہ بھی بیلا رخصت بندی عمل کو خبر پدر کی پتا ہو ساتا او تغبو حق خبر پدر کی پتا ہو ساتا ہے اپا خلوان غلطا ہو آیا ہے ندب خلو غلطا ہو بیلا او زڑکی ایمان ریخواغو گرم صورت تو حق خبر وائی ادنا حق نتاف وانسو لاغینا کلو روائی وائی نا حبیب بن الرید مسلمہ نیولیو مسلمہ لعین چہ دعوت پیغمبرے کریوا وی ان اللہ قد اشرکنی معاکا تو پیغمبری خوزیل پیغمبر کرے ماں نوز قارون و اختیار ستارے و ساراون و اختیار بزمائی جرگے لے گئے وا وید خپل مر نفس اختیار ما تا پریدین و زتا بان ایمان روڑا تا سرکی گا ماں نمو سیلمن یو لے گئے نوز قدروی اتشہدو ان محمدن رسول اللہ دا اقرار کہتا چی محمد دا اللہ استادے دے نغبوی آو نبیابو چوی اتشہدو انی رسول اللہ نو نئی ناوی نو نئی آو بی زان بے کون کو آخوا دیفا بے کتل بات بتا تتشہی چی دا یو آوری دا بلا ناوری پوشو چی دے پدی کلیمہ خلنو خوزی تعافو آنسی نو لاسی غز کولا بلی غز کو پای غز کرا بلی غز کرا فدی ہر حالات کی ویتی تفوز کو اتشہدو ان محمد رسول اللہ غبی آو چیزی اتشہدو انی نبی رسول اللہ نغبا لکدلی ونو یوقوا بلقوا قتل جواب نورکا فدی حال کی رشید کو تعافو انسو اللہ دی آفو ون معافی کو ان کے کہ خاطر پٹ کو دے درم سر لگی آفو ون اللہ دے قدرت والا دے جبر دے ظلم نمبر اخلاص کی دے اختیار دے اخلاص کی دے ردائی دلی ذکر کرو اس بیبا کا منافق اسلام دے او کفر دے اسلام دے او کفر دے جماعت کی اسلام دے جماعت نبار وزین بیا کفر دے بی جینی دا ناکارا عمال لی یقین نہ چھ کفر کو دا اللہ اور پیغمبر انکار کئی پیغمبرانو او غیمیتی دے دے فرق راو سلو کو مین کی دا اللہ دا انبیاء و تو ایمان راوڑو کی دا مومن عقیدہ بسی لا نفرق بین احد منہم او دے پکے دا فرق راوڑی لکے یہودی او پیرنگے اللہ منی اللہ سر شرکان پیدا کئی پیغمبر منی دا پیغمبر دا خدای توب مقام ترسی یا دا پیغمبر نے انکار کے لکے دا سلیمان او عیسیٰ علیہ السلام نے یہود انکاریانو وہ سنتی ندی نو فرق تیر ایمان در آرو ہوائی دو زمانگ ایمان نے پر ذنو باندی انکار کرو دو ذنو نورنا دا رسول علیہ السلام نے عیسیانو یہود اٹھول انکارو کو از دو نیت تے کی جوڑا کی پر میند دے کے ذا اللہ السلام انسی یعنی جوڑا کی پر میند لائے بلا رائے باندی رواندی بلت جوڑا کی دغ پلیتان خاص دغ دی کافر بالکل کرا حقا حق حقا ثبت ثبوتا یقینیا دا خبر بالکل کرا ثابت دا چداری منافق کافر او کافر را دے کافر را سزا دا دری رکھا ان کی راچ ایمانی بشارات ذکر کی راچ ایمانی دے پا اللہ و پا انبیاء و فرق نکی دی ایمان در آورو پا میند کی دی او دا دونا طول منی و پا طول ایمان در خپل خپل درجے دے اللہ بان ایمان دے الہیت تے انبیاء بان ایمان دے نبوت تے او دے رسالت تے بیا پا انبیاء کی دی ایمان تفاوت خپل خپل مقام خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورم بیا پا خپل خپل دے باندے دا طول منی دا بزرگان دا غطان زرد چور بکی دول اللہ بدلی دے اللہ دیر بخون کے وڑے میرا بانا یسألو کال کتاب بیان دے رسالت شروع کی دا پیغمبر علیہ السلام دے نبوت فدفع دے اعتراضون سرا اپلیتی دی یہودو پا دول سویاتونی کی بیانی مقصد المانوالا والا پا دری وایتونی کی رتنی وی منافق لپشپگ وایتونی کی زورنی وی یہودی نیا علماء اصول پا دول سویاتونی کی رتنی ذکر کی تضعیفا و تنصیفا سورتم پا تضعیف و تنصیف دے گنا چال روب آدھا ندا نصف کنو سومن دے چال سومن دے ندا مضاعف کنو روب بشی چال نصف دے نو دا نصف نصف کا نو ربع بشی، چالا چه ربع دا اغا مضاعف کا نو نصف بشی، چالا نصف دے دا نصف مضاعف کا نو کل بشی، او چالا نصف دے دا نصف کم کا نو ربع بشی. نو میراث مفرم کلی دا غزرن چالا تلو رمع دا، چالا تمع دا، چالا نیم دا، نو چالا پچتون دا، سوک نشتر دے یہ از بے پاتی دے. نو جیداد طول دا غده کنا بل میراثی نشتر دے یو لور پاتی دا زوی الفروضو کی یو لور پاتی دا، نو نصف دا غده نیم دو آخری کنا. خاون مرده اولادی نشتر نو روبا دا دخده دی، اولادشتر نو سمن دی، خدا ملسوا میراثی خاون دے نو دا نصف دے، کا اولاد یو نو نو نصف دے، کا اولاد یو نو روبا دا نو. مسلر تنصیف و تضریف و زواجر تنصیفن او تضریفن جگر رو، ایماندار لگری منافق ناکار ری پو صورت دا مسلمان ناغل مضاعف کو نشپلی رو، یهودی دا منافق نا بدتر دی ناغل مضاعف کو نو دولت کو نو، دی یهودی دولت نیم کا چنند کو نشپک شو منافق لدی، پگ نیم کا نو دریشو نو دری مومن لزورنی رٹنی گردی. دیہودو باس ادا اعتراضو ادا پیغمبر ندیس، اولی پیغمبر ندیس چی مونگ سویو آغا موجزہ نکھئی. دی قرآن دو قسم جواب دیکر گئی، یو جواب دا تعنت او دا زد و عناد پا بینا باندی چی آغا دا شرمولو دا رسوا کولو دی، تلا پا ما اعتراض کئی پل ران دینے لے پیجندے لے چیتا سید چیتے سو شرمی جی کو سر دیسو. دویم جواب ذکر کئی تحقیقی دا نور مخلوق دا پوہ قول دا پارا کانا چی نور کو پی پوشی اگو تا شک پاتی نشی، تالا وحی ولی راغ اللہ تا آغا موجودی ولی نکھا چی من جی غواب. جواب ذکر کئی تا پوسنو تیدنا اعتراض کی زمانی کتاب والا ملیان علماء سو درالے گلو راولو ردوتا لکھ دا اسمان دا طرفنا دا غیبنا لکھ راولا کانا زمان کنبانی تصدیق راولا، اوز دا رواد جور شے رہتا وید فلان کی علم تصدیق راولا چستا مدرس اشتے چاندہ درکو او کدانی نو درکو نو دوی لکھ راولا کانا دا اللہ دا طرف زمان کنبانی چمونگ ایمان راولا زمان کنبانی نی راولا نمونگ ایمان راولا وی پریشانہ کی گمو. فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک نزو تکوتن کرو موسیٰ نا اعتراضون کرو دلوی خبرو دینا دو تولیو اخوامون تا اللہ پڑا گبانی اگا آواز یاو ری ای موسیٰ تا سر خبری کی نمونگ تیری ترگم چکنا نمونی دو تندر پس سبب دے ظلم ظلم یہ ظلمی اوکا کنا دا اللہ رب العالمین لیدل پا دنیا نکی دا نو دا ظالمان وی منگی ویدن نو منگی سرگن شی نیولو دو تندر پا صور دا ظلمی بیا بلا دا تایم دا دا ترکیب دا پارا نده سنما دا ترکیب دا پارا نده اگر ترکیب چی کم تاسو تا جوان دی ورستو نا تراخی فی البیان دا دا دا تومیم دا دا غنی ورستو دا خبر اموارا او یا سنما دا استبعاد پختو کیوں دا ہوئی دم رخم دا سروکو بیا ہم لا تزما خلاف کرے دا بیا ہم لا دا سن مفردے ویلے گی دا دا استبعاد دا پارا دا مخ کے او دا روک تو خبر دے او بلن دیری لیری لیری دی دا تسکر بیا ہم لا نیولے اتاسوس خیر با پوری بیا ملے ویلے مخ کی مویلے پس تراغینا چراغی اتاسوس تصاو بیانونا دلیلون راغلو پا توحید دا اللہ بانی اتاسوری دلیو موجزی اب یوم تاسو کو فرکو نزا والی فعفونا عن ذالک نعمت بین کر نموافی میں اکر تاسو تا دے جرم سمانا دا خیرت دا سزا نمی معاف کر دا دنیا سزا خوا اقتلو انفسکم فاقتلو انفسکم ذالک خیر لکم عند بارکم قتل تا تیار کری ورکا سزا یاور نکر خود سزا مقام تی رسولی نزا دنیا دا سزا نمی معاف کر اور کرمگا موسیٰ علیہ سلطان مبینا دلیل سرگن اور کہ منگ مسالا غلب سرگندا فرعون کو جابر متمرد من اعجب العجائب دد دلاس نہ تنگ جن دے پاتی ہوں چند دیا لگ پر سر بانی دپ لکون بچیان وہ جی اواغ الگ تو اس مخام کو لال لے اور دے تو سوی لے نشی او ویلا پریرا یری زبچنا دا فرعون وی علماء دا قصص وی کہ دا فرعون پا خلقو باندی دا خپل خدایی دا سرگندولو یو دلیل به داوی چه دا خورم سکم او دسماتی نکم او دسماتی نکم نلو دسماتی نورکی او دسماتی رضا زمان دا خدایی دلیل لکن سالور سو کال تقریبا نشیو چه دمر مرض پینورا چه پا سریم در نورا گنه چه سری درون شیره نو خود سر کسی تا ادره دره ندانه که موسیٰ علیه صلاة و سلام نرد پر ویدل بانده وی در وی پا کتا سواه رزمان دا قید اخترازی حدیث نده در خلق و کسی دیلی کلی دیم در قرآن خلاف اون ندینو در چه غدن نسو اوی دلیل و خواه پا در قروع و براغ است وی دلیل و خواه فالقا عصا دم امساو غضر امساوی کمی دم رواز کو لخت دا جنت وا دو خاص و دو تانگی وا و دو مومین که گوتا وا چولا نو اغدر سو اله که کونتی چی دلاس با وطن دا چی پر مکه که خواه اون کونتی خلوازا که یو جامع کتا دا و بله برد عامل و قرم دی فرعون مانی یو دم قبض مات شو او دستونه شروع شو دستونه پیو لگیر سالور سو پیره بو یا شپارت که او دستماته که او اگه چی ده موسیٰ علیه صلاة و سلام به واره ده بس بیا با جوارم بیا با ترسم نو ده سلطان مبینه ده روب الله ور کرده چه ده بانه ده فرعون لاس نده برشه ده زن ده خلاصور ده پارته نه چه وصور ترشته کی گی ور اخلاصه وی تا ده دعوت در کم نو پا ده وجه بانده وی مال دن کور جور کا دن قلالا جوڑ کا اور دا ولی جوڑ کا لعلیت طلعو الہ موسیٰ زبد موسیٰ رب تو رسم دے دم ربی قفو مشہور عالم دا فلکیاتو دا فلکیاتو مشہور عالم نو دے دم رب قمقل چی اللہ تا رسیدن کی دا خدا چی قمقل کاؤ فاستخف قوما فاطعون خلق بيقوفكاو ويزاق ده وش درن لبوش اسمان تخيجي وده الله سرم جنگ كي اوز خيجي روان ده نوچه ده الله سر جنگ كي مون با سر سوكو دوه الله سر تخيجي قوم په نیس ده سر غرده ده ده موسى علیه السلام ده يرنا ورکره مونگا دلا غلابة ترگندا وچت کره مونگا پدو ده پاس غار دا واقعات بی ترتیب ذکر کی سم سرا تا تا دا خبر کم و دا خبر کم ترتیب پی کتن دے لحاظ کرے لیکن تاریخ بیان المقصود نہیں خود دو پلیتے بیان المقصود دی نقصانونا او چکر ان دو بانے گار تور قصور دلواز اغسطور دو دونا چدو یولی ماتی ماتوائی مو لمم تنعو من العمل بما فی التوراتی وقبول ما جاءهم به موسى فيها ابن جرير ہوئی سمت لفظ سورہ بقرہ کی میلو کنا اقرار فی العمل لا اقرار فی الایمان ندا حضور مسلمانوں نگی دو یہ چی منگا منلے دے وہ سوئی موت کی زمان پل اختیار دے وہ سوئی پو گناہ کولی کی زمان پل اختیار دے دا خو جنوریت تے دا خو ازادی دا خو ریت تے دا ترقی دا ندیو جنے پہ غورو چت کو چولے نہ منی اس یا کارا کو پڑو کا یا بھائی منی وہی جو منگا دوتا دن سے عبادت خانے تا تابدار دو حکمون دا اللہ الباب باب المسجد مخی میلو یا الباب باب القبا او باب البلدہ سرحد تا یہ تابدار دو حکمون دا اللہ چلے خلاف ہونا کئی او غصے منگ او دامی تو میلو جاتے ہونا کہ پرز دخالی زیادہ عبادت تھا اغسط منگا دونا مضبوط لواز غلیظاً تنگ یعنی مضبوط لواز پر سواب دماغ تنگ پر سواب دماغ تورو دو مضبوط لوازی اپا سواب دو کفر کوئی دا آیتون اللہ اپا سواب دو واجلے پیغمبرانو حس پیتا دو دو پی یقینو میس پیتا الکوالی واجنی بس یہ منگ تا حق ہوئی منگ تنگ کو ادامہ نشتا دے پردا کی خبر ہوتے منگا نے مانو فون زمنگی ڈک دے لمنا منگا لم کاندوانی او منگ کر کتابوں نے پراتی ادا سر قائم پرتی ادا کنجون دی ادا کودریا زندہ خودری ہو دم رہ گٹا پس کنجور دیا قدریانی دیا شرخایا گاری دیا دا اصول کر اپراتی دی اصول شاشیانی دی خوٹو دی پیند سنو نقل کی زمرہ جات کر خدا پیند دل ادرت لے گیا سو کرو اور پیند ہم نے دل دی آنے دی وی دی راست دی کر اپراتی دی مجھے ہوئی قلوبنا اور دک دی دی علمنا نا اللہ ہوئی بلکہ منزید راو سید اللہ تو ظلم دوبانے تو سبب دو کفاری ایمان نراؤڑی لیکن لگ چرتا سمانے یونی من خبر منی اللہ قلیلن اللہ وقتا قلیلن لیکن چرتا دخلن چرتا حق خبر رکی جاوئی کی خنور کئی نا ایمان راوڑو کے ہم جمہوریت دن راوڑن کو دے اپا ایمان بانے پتے رو دو کے ہم جمہوریت دا ہر زمانے پا عمل لکھو لکھے دے پا یو صحبہ کیم جمہوریت حجت و دلیل ندے تباہی زوال و نقصان دے یو صحبہ کی کسی کیون نو بل تبا اللہ علیہ بکفرہم و بکفرہم اپا صحبہ دا کفر کولائی اپا صحبہ دا لستن کولو دو کماریم پوری بہتان دیر لائی امعاد اللہ مریم بدل منی دا او دا خو خلق و اولاد کیو آغوی مشرمون پل مشرانی پا دیران واچول پاس دا مرگا دا دروغ گوی پا دیو جم اپا سبب دا ویلو دا دو چی مونگ مر کرے دا مسیح عیسیٰ جوید مریم یعنی لے گرے دا اللہ نو دو منہ لے گرے پیغمبری منہ یہود وسیم نمانی د دو لے گئے دا اللہ کی ازان تاوی مانا دا آوائی چی وزی لے گئی چی دا پیغمبر ہیں اگا پیغمبر منگا کوترا کرے دے اگا پیغمبر منگا جلے دے دا ناروا لستن کی اللہ ہوئی نیدے واجرے ایسا او نیدے پسولے کرے لیکن شب بی علم دا خواہ کار دو تگر ورسو مشتبیسو دوتا چی مشتبیسو نتیجے سو واتا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه روان شو چم متشابه و دا غیرا بلیو نسو آغای پانسی کمی عیسا پانسی کرد در زرگ و آهید آده چه عیسا مانگنه پانسی کرد علیه الصلاة والسلام شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه او بیا دا خلق آتو که اختلاف کرده پا بارد عیسا علیه السلام چاہے اللہ دے چاہے ابن اللہ دے چاہے صالح و صلاح صلی یہ اختلاف کرے پر بارد عیسیٰ علیہ السلام کے چمنگا غپان شکو قبل خام خادی پر شک کی ننوتی فی نکا اللہ فی شک کی ننوتی دی پر غارونو اور سمستو دا شک کی دا گیلر دا شک پر غار کے ننوتے دی دید دی شک نشی راوتے تر قیامت نرہو دی ہاں شخصاً با پرہو دی دی غار نہ کرا اختلاف شکی شکی دو روی چنو وجره در شک اشتیه و یقینی طوربانی عیسی علیه الصلاة والسلام نده وجره یا ما قتلو یقینا ما قتلو علما یقینا دو نده وجره عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی علم سرا داغی علم دوسا روس نشے چون وجلے وکن لے وجلے یا یقینا دما قتلو سرکا میرے وجلے یقینی دیتا ویم فدی یقینو کا تیقن یقینا ما قتلو میرے وجلے قرآن ام صاف دے خود قرآن عظیم نا حدیث صاف دے صلح حدیث مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ پا حیات دے عیسیٰ علیہ السلام باندے نقل کری دی او نمدر سالیم دے حیات عیسیٰ آغا وقت کی چکل ودا قادیانی سر مناظرے بھی دے و بند علماء ناغا وقت کی لکل صلح حدیث متواتر معنی عیسیٰ علیہ السلام جندے دے بلکہ او چکرے دے اللہ زانتا بر رفعہ اللہ علیہ قادیانی قول میولے صورت علی عمران کی کنا کیا غوی در رفع نسبت شی یعنی مفعولی زیرو او فاعل اللہی نمرات کی نتی ضرور ہو چطور یعنی اللہ در ساخر جو لیو بر رفعہ اللہ علیہ صحیح ولا دا معنی صحیح ولا خود اختصاص دی عیسیٰ علیہ السلام پکے زیک امران دا ہر چا سا اللہ طرف توزی او باسی دا ہر چا جن ان سیواز نو نور حیوانات ہم ندی عیسیٰ علیہ السلام پاکی کم امتیاز کم خصوصیت رانا غلط دا او بل دلیل یو خوایا بلکی ندی مقابلہ کی کدا ہوئے لیسی لکا شاہ سیبوی رحمہ اللہ تعالی چی دا رفع فاعل اللہی او نسبت در رفع شی دی جسد تا نمرات تن رفع بل جسد مرانی ورفانا او مکانا علیا و یو دنوی قرآن کی دام سے در دیر مفسرینو پا قول بانی چی ادریس علیہ السلام اللہ جوندی اسمانو تو چد کرنے در دیر قول دا دی در محققینو قول لائے چی جوندی اندی او چد کرنے اگر افعاد دا مرتبه و دا درجه ده خود دیرو پا قول بانی رفعه اللہ ادریس علیہ السلام ده او رفع دا جسد دا تانی دوارش دا روح دوارش ویده نو دا دی خوی مثال شده نستالی دی مثال کم ده ده در رفع فاعل اللہ در رفع نسبت زی جسد تا عیسیٰ علیہ السلام نو رفع دا جسد مراد ده روح خدا چاہیے بلکہ وہ چکر دے اللہ جانتا ادے اللہ ضرور چسکے کوئی حکمت نخوان دے آر سکنو چتی نشتر کتاب والا انہ سک لیکن یہ کن وقعی پہ عیسیٰ علیہ السلام مخیر مرگ دے دی کتابی نا دردد مرگ نا مخیر با دی پوشی جنما عقیدہ دو کفر وا عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے عدت تفیدہ رسی دے نا اس فیدہ تین رسی یا قبل موتی ہی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کرے نبید کتاب والا رسوکم لیکن ایمان براوری پہ عیسیٰ مقصد مرد عیسیٰ علیہ السلام نا دا دلیل لے چنے لے مرکانا کول کتابیان پا غیر ایمان ندر آورے اور چی ایمانی پہ ندر آورے قرآن بھی ایمان پر آورے معلوم ادا شورا چی رازی با دنیا تا جندے ہوئی اور دا غواف کول کتابیان با پی ایمان راوری تو کپٹی کی نکانی بوٹی بچے گی اوباسی جیاد یہودی نے ماشا تا پٹ شہرے میں آگا بولا امان نور کئی دی مانا بانی ذکر کر قبل موتی از قیمت پر ری بشی دو پر خلاف گوائی کے ان کے اللہ موت دین خولے ہو دو آگا پر خودلے پر برتو باندے روان شیدی فابی ظلم نے بیا ذکر کر دامخ کے طول منکرات اول راغون کو نو پس سبب دا زیادہ ہے دو لکہ چدا مخی میں بیان کی دا چاہ جاتے دی یہودو حرمنا علیہم طیبات نحلت لہم تکمیمی سزا اللہ ورکوا بن کرمگا پدوانی پاک اعلا سی زنہ چہلہ کے شوی دولو گا پاس الدین کے اصل دین کتاب تورات شریف دے دا قانون کتاب دے اصل دین کی حلال و رواو وہ دو تا اللہ پابندی ہو لگو لائے کم اکرتے برکات میں نہ سمائے کم کرو دوے میں دا تو خوراکونے پہ منع کرلا واد دے پہ منع کرلا دا شانتا دا زنی چیزون وخر پی مانا کرلا دا دا دو دا ظلم دا واجنا یعنی دا دو دا مرض دا زیادتی دا واجنا پی دا مانا کرلا دا با نخوری دا تروی وخر با نخوری بلکل کلوی غطا وخر با نخوری دا ستا دا پار نقصانی دا نو پدو بانی اللہ سزا ان بان کروا وقد نوان واخد امر ربا نو دای پی مانا کرلا وَبِصَدْ دِهِمَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا اپا مَنَا كَوَلُو دُو خَلْقُ لَا دِ دِن دَ اللَّهَنَا دِر دِر مَنَا كِي خَلَق اِن جِ اُوز بِصَدْ دِهِمَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا فَهَرَا تَرِ قَبَانِ دَ خَلْقُ دِ دِن نَا عُلُول دَ نَارِ نَوِ زَاللَّهِ دَ زَنَا نَوِ زَاللَّهِ دَ لَكَانُ مرستیالی پیرنگیان دی مؤیدینی دی دنیا طول کافر دی او هدف صد مسلمان هدف مسلمان دی مرام صد دی مسلمان دی اسلام ناورون پارا طریقه چی کی دی بیباکی ای دمر حد دی پیرنگی جاسوس ترکیه تی لگلو جاسوس ایلا ال جاسوس الانکلیز داغ خپلا دائری دا پل لک نامه دا پا انگریزی دا غیر ترجمه و سری کری دا پا عربی بانیال جاسوس الانکلیز آغا چی تکلی آغا غزال لدا کوئی ترکیه چیوم او خدمت می پل حکومت لکاو نداش تا آثار پیدا شو چی تکسان دا دی تقاضا که چی لواتت کیو سا نو دو خپل حکومت تا خطو لگو چه که دغس حالات را پیدا شی او زمان خبره چه کم مشنمانی ذرا غلن بید دین نحل کیجی نو آیا زانو تا پریدم ویدی کی تشرم دی و چه سکولی شکوا دای افسر لگل لی لوی منصبدار لوی مسئول جاسوس وی که تاسر سوک بدکاری که نمی منکوا و بصدهم عن سبيل الله كثيرا او بیادای بی باکی کلبونی کی خضا لور بوزی نگور بوزی خضا لور نگور چیز خدا زن طرف قلوان طول بوزی او بیا پا یو بلختشی که لور تارم شو که خضیتا ابل که دده پا مخیه ده پا خضا اختشو که پا لور بانده اختشو نایت کلب دیکی روان دیجا کس بونه کهی بصدهم داولی دیل چه کسان دیتا تیار شد دادی دا کی را شد بی صدی ایمان صبیح اللہ کثیران جینکی بودی پو برا بار ملکونو کی گردی دا پاکستان اول دا مسلمانان دی اگا بار گردی دا والی بی صدی ایمان صبیح اللہ کثیران الکان بودی شراب و زنا پارکونو کی و چمنونو کی باک بکر نیشتی پارکونو کی گردی جنہ کیم دیا لکان چکم جنہ کو خوشحالتا سر عالم شد دی صد دیہن ناغا چی پاکستان تراغ ناو دا قسم نکی بیا کپڑا گا نیچی کول خو کوشش پا دی کئی جنہ کئی با ام دی کوشش کئی او علکان با ام دی کوشش کئی دی صد دیہن عن سبیل اللہ کثیران فاق دیہن الربا اپا سبب دا غصر دا حرام مال حرام مالی نا اخری اور کئی پا اربونو دالر را روان دی پاکستان تا اخذهم الربا پا غصره ده حرام مال او تینا منکلشیو ماخ ده حرام مال دغ حرام مال چرا روان دی پا سلگی سود دهیم ان سبیل اللہ کثیران ده مدرسو خلاف ده جماعتون خلاف ده علماء خلاف ده اسمانی کتابون خلاف دا پا دی باندی اولا کوئے بسود دی من سبیل اللہ کثیران کمیشنر تیوی وی تا سقا دمرا فند دی اغتو ولی نلگای تا تمیم بی ہوئے لگا دا اولا کوئے پا دی خلق باندی شریعت وقتی دا دی خلق باندی اولا کوئے وی نایسی چی چلو سروکم وی واخل دا خلق موٹری وارکا روپای وارکا دی اقتدار و عزت تمولا و پیدا که وی یوان چلی جی پکی یوان خپل تکٹی پا جیب کیه که او دو اطلو پوری آقا تکٹ دا غصر جیب کی فروتی دوڑے ساڑا پوری وہ چپوری موٹر کی گر گئی سو رقم ناغستی کی گی شریعت والا ناغستی کی گی ناغستی کی گی جیسے چلو کم وی چناغستی کی گی ندا بل کارو سرو کا وہی والا وہی والا نا وی دیل سو کراؤ لے گا جمرہ کافر ہنو کنا کمیشنر ہو جمرہ کافر نو وی دیل سو کراؤ لے گا دا زما دو وس نبار دا چہ دا سے درویشان ملنگان خلق زیس بے ترا لگم علماء اپا بایا نخرسی گی ٹکٹ پل پر جیب کیا خیر ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ اغسطر یہ سیدی مال دا حرام مال حال لائے چو میں نسوی چنو ماقر حرام مال او دا شانتا خورل لدو مالون دا خلق پنا جائز بانی بالباطل پنا روا بانی تک سن آخلی ماسولون آخلی دا پٹو پکار کیا دو آئے لوکل ریٹ ورک ہوئی تالے دیتی لوکل ریٹ در کم پٹے زما دے یا میں کو بیا گس یا رہا تھا پاتے شیرے نتو زمانے دیتی سی لوکل ریٹ پکار کے زر اور دو در آخ لی واقع زین موار الناس بالباطل مالون خلق و اصل پنا روا بانی بیازو پٹے خرسوم نزی و سڑیلا پر آیت ورکو د شل زر زیدے دا کوٹی زول پا پینزر زر ورکوم دیو اینیشی ورکولے ورکا خیراتی لورکا خمال با دا شل زر روپو دلی کلو فیس راکای شل زر روپای داگی فیس براکای تیوز خیراتی ورکای او کتای پا احضان کمت باندی ورکای دیتا وی دا تیبل نرخ وست چل دیتا کم نرخ دی پا دا غالاقه چن آغا روپای ورکای ورکای تئی مدرسے لے ورکائی قبرستان لے وقف کئی عیدگاہ لے ورکائی وہ ورکوائی کنا خود دی قیمت یو لاکھ روپے دے پا دے دے کی یو لاکھ روپے فیس پا ورکائی مالا حق لہم اموال الناس بالباطل او قراکی دے مالون دے خلقو پر ناروا باندے اللہ میراث دے پلار پاتے دے او غزان پا سرار ایزوی میراثیان زان پہ سرا دی پدی باندھی لس در روپئے بدنا لس در روپئے حکومت لفیس ور کوئی میراث تقسیمی جی ستاس روپئے کے سبر ختم منگ لپ کے لس در روپئے پر خرا کے کہنا لس در روپئے بکی ور کے دا کیا مقرر تو دا سینئر وزیر سراج الحق سراج الحق دے کہ سراج الدین دی سراج الحق دا جماعت اسلامی والا دے دے دے خسرا دے ولی که زمان ده پلاک میراس که تر تا لفظ در روپای ده تیدی چه تا بیرانا ولی لفظ در روپای بورکوائی پا انتقال ده وراست باندی واقع لهم اموال الناس بالباطل او مالون ده خلط پناجای زبانی موتر اخلی نچی پینزل آکو روپای ده موتر قیمت ته نمبری کئی نو پینزل آکو روپای به حکومت لورکای پینزل آکو با لاشپگ لاکا دا اصل قیمت نا لاکھ دو زیادی پی اخلی حق لهم اموال الناس بالباطل اولی زمان روپے اخلی پنا رو ترقو بانی ہاں یو ٹکس دا سڑک اخلی نو صحیح دا رکا سڑک بانی کار کیجی جانا سڑک جوڑل غاڑی سڑک ترمیم غاڑی تجدید غاڑی دا دی پیسے واخلی ٹھیک دلا پس تکا تی پیسے لگے او کنے لگے خبر صحیح دا خود دین سیا دا نور تسا آخری دکان ستا دی نو پا دکان ستا نا تکس تی انکم تکس آمدنی تکس تا چی سو گا دی لسما یا شلما یا سلما با پری که دا حکومتی حساب کتاب بار کرد اکلهم اموال الناس بالباطل شتی تشی پا که دا حلالو یو پیسا پا که دا حلال نشو یو پیسا لا جزیہ تا علی ارض مسلم علی مسلم مسلمان والی جزیہ نہیں دا مسلمان پو پسی جزیہ دا دا مسلمان کور اتفاق دے دا امو مجتہدین خور دے خور آزاد دے دا مسلمان نا دین دو کورم آزاد دینے پا کور بانے تک نشتی چیزا بوار کئی دا حکومت پیسا مقرر نشتی پاکستان کشتی آزاد بشام کے تاسو نہیں ہے خبر دلتا نرازی بازاروں کی معلومات تو کئی کور دی جو کو اول با نقشہ دا حکومت ناخلی دا حکومت پا نقشہ با جو ہے چی دی جو کو نو داقا مناسب با دبانی تک سکی سالانہ کال پکار گوا کن اکلہم اموال الناس بالباطل اور دکان دی جو کو ٹیکس بیدا کن سوشی دی جو کو ٹیکس اکلہم اموال الناس بالباطل دا والی دا بے صدی من سبیل اللہ کسیر یہود جو رکھے دا بین الاقوامی تجارت اد بین الاقوامی تجارت ضوابط دا طول دی یہود پلاس کی دا غوی جو رہی دا عالمی بینک طول اختیار یہود پلاس کی رہی شل پینزیش لول مصب داران و عرض داران پا کتاغ خلق دے دا شانت دا ملل متحد دا غول آس کی دی نظریاتی کونسل پاکستان کی منک شرعان من دے دادی منشی اور حکومت کے دا مزاربت پر طریقہ کار قول الاسباب برابر کی اخذہم الربا نج حکومت سڑے ادرے اد یونائٹڈ بینک لعنتیان و لعنتی ادرو دے دا پارا چی دا قانون منسوخ دا ختم او کال که دو کال پا دی مقدمو چرے دا لوی لوی عالمان با پیشے لرات لو ابا یون ندے ورکول سو جواب سخ دا غینو پا غی دا پاس سو جوابو وی طول تجارت بین الاقوامی پا سود روان دے نمون سنگی واجی سود ختم کو بین الاقوامی تجارت پا سود دی اغم ختمو لنس نمون سود سنگ ختم کو لوے لوے مشکلات کی پکیتا ہے اگر منسوخ کو اگر ختم کو ویہی با پا پاکستان کی با امیشہ لسود چلی گی سود با پا دیکی گی ختمی گی وقد روحوان نو دا مسلمانان دی دا مسلمانی پہ کسی دے دے چی دا قرآن قانون پلت ہوئی دا اللہ قانون تا معارضی تا ادری گی پیسلی پہ کئی دا مسلمانی پہ کسی دے دے وقد نوان حالا ایچ منک ریسوی اتنا دا کار منک ہے ادو آگا کئی سو دون خو پر طول بینکو نکی کی گی خو مدیانی یونائٹڈ بینک والا دی یو بی ایل والا دا مدیان دی او دا دی کفر مرستیال دی جدا دی کی گی تو نمر دی کی گی اپا پاکستان کی دی کی یونائٹڈ بینک دو سر سر قسم آر بینک سر تعاون حرام دی و یو بی ایل والا سرا تعاون کول حرام قطعی یو پیسو سخی خودل چی مستخین بیدن اولم دا یو گنتی لی خودلو ناروانی زکا کفر دی کافر دی ادو کفر مرستیال دی ادو کفر داوی دار دی او تو سر دا تعاونم که پیسی بکی تیگ دی روالی اولی پی و اکلهم اموال الناس بالباطل او خوالی پی دمازون دو خور کپنا روا سجونا ہمیں نکریشوی کنا واتدنا لی کافیری نمینو مذابا نلیما تیار کرد منگل منگا کافر و دادون سزا دادنا کا من ہمی بھی سمت لب دی شتے پا دی بدتر یہود کی تکسان خون پیدا کی پا دی بیجن کی تکسان پیدا کی آتدنا لی کافیری لیکن پاکو پا علم کی دادونا ایمان والا ایمانی دے پاگی چرا لگلے شیلی تا تا چرا لگلے شیلو اندستانا صفت کوم دو در ان کی دو منزن والمقیمی نصفلا منصوب بالمتح منصوب علی الاختصاص اخص المقیمین بالصلا امدخ المؤمنین بالصلا مقیمی استاین مزا صفتون کوم دو در ان کی دو منزن منزن زمن اور کون کی زکاة یقین کون کی پا اللہ پر داخر بانے دغا غطان دا بزرگان خامقا ورب کزولو منگا ہے وزلوئی دنڈیر جاتلوئی دا اول جواب مرحل ختم شلا قب بیان دا قبائحو پری تو باندی چی اشر گی گی او داو تیویلی شی تما تاو گورا تپ ما بانی اتراز کئی تزان تاو گورا تتشی دا خلق شو خود دی اتراز سرا عام خلقو کی شک وهم پیدا کی گی جو گورا جوابی ولوار نکو دا جوابی ولوار نکو تا چل پا کشتے نو قرآن صاف جواب دی کرد اور جواب دا ذکر گئی یقیناً ابھی کے ذکر مقاصد و قرآن جواب پہ اس بات در رسالت بارے دے اعتراض یا مسلط توحید آخرت کتاب سلو روا ذکر گئی دوسرے کا منگا ہوا یہ کرے تھا لکچ وہ کرے وہ منگا نوح تھا پیغمبران تو چوپس داغنا نوح نمک کی انبیاء نو ولی نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام شیسو ادریسو علیہ السلام دا پیغمبران ہو دا غون وانا غست ذکر وانا غست چہ دا دا پیغمبران پا دین کی دا محرمات ذکر نو شے ولی کنا معاشرہ تنگا وا لندا وا محرمات کی تا کمو خلق پا فطرتی اولا باندے ہو نو رد دا منکر پا کی نو نو علیہ الصلات والسلام اولنے پیغمبر دے کہ اللہ پر رد دا منکر لے گلے دے دا بدو نمنا کول پا مخو کی امر بالمعروف ہو دا سکوا دا سکوا دا سکوا دا سکوا او دا منکر بننو چی دا مکوا دا مکوا دا مکوا دا مکوا دا پکی نو دا خور و رور نکاح جائزو چی اختلاف دا بطنین نی رور مخ کی پیدا دے خور پا دویم در پیدا دے نکاح کی گی لکن سب چی بدل شی دا پکی ہو دا پلار خور دا مور خور سر نکاح جائزو الخالات العمات نو چی دا خور سر نکاح جائزو نو نور پکی تا سپادی شو امو علیہ السلام دے اول من بوئسا بالتحریم